Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Belagatü teşbihi. Teşbihin belagatı. Yani siz bir teşbih yaptınız. Bu ne kadar belirdir, ne kadar değildir, itibarı ne kadar olur, ne kadar olmaz. Bunlar hakkında bir şeyler bize bahsedecek. Daha ve ba'luma utira. Utira yani nukile. Minhu, o teşbihden nakledilen bir takım şeyler. Kimden nakledilir? Hani Arabi, Araplardan. Vel muhdesine, bir de muhdes. Muhdes sonraki dönemlerde gelmiş yani. Ulemadan. Sonraki dönemde gelmiş olanlardan nakledilen bazı teşbihler. Şimdi bunları anlatacak bize. Evet. Tenşe'ü, neş'et eder, ortaya çıkar. Belagatü teşbihi, teşbihin belagatı ortaya çıkıyor. Neyden ortaya çıkıyor? O belagatın teşbihi, teşbihin belagatı belir olması, efendim sami'in zihninde tesir, samiyede etki bırakması, değil mi? Bunun belirliği ortaya çıkar. Şuradan ortaya çıkar. Min ennehu, şundan ki teşbih yentakilu bike, yentakilu intikal ediyor. Bu teşbih bike seni götürüyor yani. Nereden? Mine şey'i nefsihi, bizatihi bir şeyden seni intikal ettiriyor, götürüyor. İlâ şeyin tarifin yüşbihuhu, ona benzeyen daha hoş bir şeye seni ne yapıyor? Götürüyor. Teşbihin belagatı burada yatıyor. Sen şimdi diyorsun ki Zeydun Zeyd kel esedi, aslan gibidir. Ha, burada seni alıyor, bu Zeyd'i aslana teşbih etme. Zeyd'i zihninde canlandırıyor, aslan gibi yapıyor. Teşbih bunu sağlıyor sana. Yani senin zihnini, zihnindeki o Zeyd'i alıyor, kendisine benzediği o aslanla özdeşleştiriyor. Yani ona benzettiriyor. Şecaat, nasıl ki o gözü pektir aslan, bu Zeyd de gözü pektir. Yani hiçbir şeyde sakınma. Bunu veriyor sana. Min ennehu, şundan ki teşbih yentekilu bike, seni intikal ettirir. Bayli mutaddi yentekilu bike, seni naklediyor yani. Mine şey'i nefsihi, bizatihi bir şeyden. İlâ şey'in tarifin, daha hoş bir şeye ki yüşbihuhu, ona benziyor. Veyahut da yani bir şeye veyahut ev suretin veya bir surete nakleder. Bazen de bir tabloya teşbih olur mesela. Bir surete, bari'atin, son derece güzel bir surete ki tümessiluhu, ona ne yapıyor? Onu temsil ediyor, onu ortaya koyuyor yani. Sen teşbih yaptığın şeyi ortaya koyan bir surete nakleder seni teşbih. Ve küllemâ kâne hâdil intikâlu, her ne zaman ki bu intikal ba'iden, uzak oldu, kalilel huturati bilbali, kalbe gelmesi de az oldu. Hani ender bir şeye teşbih yaptın yani. Bir tablo var, onu ender bir tabloya, surete teşbih ettin. Veya bir şey var, adamın cömertliği var, cömertliğini çok ender bir şeye benzetti. Şimdi bu ne kadar böyle garip olursa, ne kadar zihne gelmesi uzak olursa, bizde futur hocam. Futur ha? Kalilen huturati. T yok. Huturati. T yok hocam. He? Hayır, futur, hutura master. Demiş burada ve fi nüshafin farklı nüshalarda var da kalil huturati ve hüve hata demiş. Niye? T vermemiş. Bak bakayım, ikisi de yok mu ki? Futur gelmesi yani, doğması. Ba'iden, ba'id, uzak olursa intikal. Yani hemen intikal ediliyorsa, Zeydün kellesedi gibi, bu teşbihin çok fazla bir önemi yok. Yani onu herkes yapıyor, müptezel yani. Zeyd aslan gibidir, yani o herkesin yaptığı bir teşbihtir yani. Dolayısıyla o müptezel bir teşbihtir yani. Müptezel, herkes tarafından yapılabilecek bir teşbihtir. Kalilel huturi bilbal, kalbe doğması da az. Az kişinin kalbine gelebilir. Yani ancak ediplerin kalbine gelebilir. Edebiyatçıların kalbine doğacak, gelebilecek. Evet, mümtezicen. Var hocam, hiç istemiyor. Ha, yani konuşuyor işte, değil mi? Ev mümtezicen bi kalilin ev kethirin. Az veya çokla da böyle karışmıyor. Az çok karışım meydana gelmiş. Neyden? Minel hayali. İçine biraz hayal de girmiş yani. Hayalden de içine az veya çok bir şey karışmış olursa kânet teşbihu, o teşbih olur erva'a lin nefsi. Nefis için daha rai olur. Daha cezbedici olur. Daha çekici olur. O ed'a, bu ed'a daha sürükleyici olur. Daha götürücü olur. İlâ i'câbihâ ve ihtizâzihâ. O nefsin ilgisini çekmeye ve o nefsi harekete geçirmeye, hareketlendirmeye daha götürücü olur. Yani insan daha bir dinler yani. Daha bir ilgisini çeker nefsin. Neler söylüyor? Ne acayip teşbihler. Ne beliğ teşbihler. Yoksa şimdi müptezel teşbih kullanan. Herkesin bildiği teşbih yani. Zeydün kelesedi. Zeydün kel bahri. Fil cudi. Cömertlikte. Deniz gibi. Onu da herkes biliyor. Müptezel. Anlaşıldı? Şimdi ben örnekler vereceğim buna. Feyda kulte. Dediğin zaman da fülanın yüşbi fülanın fittuli. Falanca falancaya uzunlukta benziyor. Ne olmuş? Fülanın falan adam yüşbi benziyor. He. Kime benziyor? Fülanın falan adama benziyor fittul uzunlukta. Ahmet var ya. He. Ahmet Mehmet gibidir uzunlukta. Yani sırık gibi desen gene bir şey. Ahmet sırık gibidir desen adamın zihnine gene bir şey gelir. Ahmet Mehmet gibi uzun. Değil mi? Evet, da diyor ki adam innel arda, innel arda yer küre, yer tüşbü benziyor el kürete, küreye benziyor, küreye. Yuvarlak bir topa benziyor. Fiş şekli şekildi. Muptezel, herkes söyleyebilir. Evet, innel cüzura el britaniyete. İngiltere adası, İngiltere adaları, o böyle adalardan meydana geliyor. Tüşbü benziyor biladel yabani, Japon memleketine benziyor. Japonya'da adalardan meydana geliyor, İngiltere. İşte böyle dediği zaman bir kişi lem yekün li hadi teşbihati, bu teşbihler için yoktur eserun, eser yani te'sirun, değil mi? Bir tesir, bir etki yok lil belagat, belagat için bir tesir, bir etkisi yok bunun. Niye? Li zuhuril müşabeheti, müşabehet zahir, açık, benzeyiş açıktır ve adem ihtiyacil usuri aleyha, efendim bunu muttali olmakta ihtiyaç duyulmuyor. İlâ beraatin ve cehdin edebiyyin. Efendim bir kabiliyete ihtiyaç yok yani. Yani bari olmak gerekmiyor yani. Kabiliyetli, zevk-i selim, edip, böyle nabih olmaya lazım değil yani bunu. Kime söylesen, çocuğa da söylesen, o da anlıyor. Falanca falanca gibidir uzun boylukta desen. E çocuk da bakıyor ya, bu onun gibi aynı eşittir. O da anlıyor yani. Anlaşıldı. İlâ beraatin ve cehdin, edebi bir gayrete, edebi bir kabiliyete. Yani bunlara muttali olmak için böyle bir ihtiyaç yok. Ve adem ihtiyacı usûri usûr ittiva. Muttali olmak için aleyha. Bu teşbihlerdeki manalara muttali olmak muhtaç değildir. İlâ beraatin ve cehdin edebiyyin böyle huluviha minel hayal. Burada hayal yok, bir şey yok yani. Açık açık söylüyor zaten. Diyor ki İngiltere adası Japonya'ya benzer. Benzer. Haritaya bakarsan görürsün zaten. Aynısı. Değil mi Hakim? Evet. Hadet darb. Bu darb, teşbihin bu kısmı, buna muptezel diyorlar. Yani. Muptezel teşbih. Bunu herkes yapabilir. Tamam mı? Sen gel de efendim Necip Fazıl'ın kullandığı o teşbihleri sök yoksa. Yoksa köşe yazarının yaptığı teşbih. Önce herkes anlıyor. Sıkıntı yok. Hâzâ darbu. Bu darb minet teşbihi. Hâzâ nev'u minet teşbihi. Darb bir mana nev. Hâzâ nev'u minet teşbihi. Yuksadu bihil beyan. Bununla amaç beyandır yani. Karşı tarafa bir şeyleri izah etmektir. Açıklamadır. Vel idâhu. İdâhtır. وتقريب الشيء الى الافهام الى العقول افهم الى العقول akıllara bir şeyin anlaşılmasını yaklaştırmaktır. Yani anlamanı sağlamak için teşbih yapıyor adam. Değil mi? İlmi eserlerde teşbihler getiriyor, söylüyor mesela. Meseleler darbe diyor ki, meseleyi kavrayasın diye, temsille kavrarsın. Kur'an-ı Kerim'de temsil getiriyor. Meseleler veriyor mesela. Onların durumu şöyledir, böyledir. Ne ya, zihninde şey yap yani, yorumla onu. Zihninde hayal et, çözümle, tahlil et, analiz et yani onları. Değil mi? Ve ekseru ma yustamelu fil ulumi vel funun. Ve ekseru ma yustamel, istimal edilenin en çoğu da bu teşbihtir yani. Ve ekseru ma. Hadaddar bu, ekseru ma yustamel. Yustahtem. Yani kullanılan teşbihin en çok olanı da budur yani. Nerede istimal eden? Fil ulumi vel fununi. İlmi eserlerde, teknik kitaplarda, teknik bilgilerin verildiği yerlerde kullanılan teşbih muhtezel teşbihlerdir yani. Çünkü amaç bu teşbihte belagat satmak değildir. Adamın amacı belagat pompalamak değil. Karşı tarafa ben böyle edip adamım diye hava atmak istemiyor. Adamın derdi teşbihle izahtır. Zihinlere bir şey anlaşılmasını yaklaştırmaktır. Efendim beyandır, amaç bu. Velakinneke, fakat seni, velakinneke fakat seni te'huduke, seni yakalar, seni tutar. Rav'atü teşbihi, teşbihin güzelliği, rav'atı yani, şahaneliği, hoşluğu, hüsnü, seni yakalar. Hînemâ tesma'u, ne zaman ki duyarsın, kavlel ma'arri, o ma'arrinin sözünü duyarsın ki, yasıfu necme, o bir yıldızı vasfediyor, niteliyor. Bir yıldızı vasfederken söylediği sözü duyduğun zaman da o teşbihdeki o sanat, şahanelik, şaheserlik, ne bileyim o güzellik seni yakalar. Onun etkisinde kalırsın. Tamam mı? Diyor ki şair Ma'arri, yusri'ul lemha fihmirarin kematüs ri'u fil lemhi mukletul gadban. Yusri'u, sürat ediyor o yıldız. El-lemha, parıldamaya. Lemh, yani o şimşeğin parıltısı var ya. Şimşeğin, necmin, yıldızın parıltısı yani, parıldaması. Yusri'u lemha fihmirar, kırmızılığın içinde, o kırmızılık içinde onun parıltısı sürat ediyor. Kema tusri'u, sürat eder olduğu gibi, süratle hızlı bir şekilde efendim fillemhi, parıldamada, tamam mı? Parıldamada sürat eder olduğu gibi, ne sürat eder olduğu gibi, mukletul gadbani, gadban olan kızmış adamın muklesi yani o gözü. Gözünün siyahına bir kırmızılık geliyor. Sinirlenmiş, gözü kanlanmış yani. Gözü dönmüş diyoruz ya. Gözü dönmüş adamın sinirinden dolayı gözü böyle kıpkırmızı olmuş adamın gözüne nasıl o şey parıldama sürat ediyor. Yani o gözü nasıl parıldamakta süratlidir. Kırmızılığın içerisinde o yıldızın da parıldaması öyle süratli oluyor. Feinne teşbihe lemahatin necmi. Şimdi o yıldızın parıldamalarını teşbih ediyor. Parıldamaları. Ve teellukihi, o teelluk da o aynı manada lemahatla. O da yani ışınlarının çıkması böyle. Ma'a ihmirari dav'ihi bu. Işığının kırmızı olmasıyla beraber bir parıldaması. Neye benzetiyor? Bi sür'ati lemhatil gadbani, gadban olan, yani sinirli olan kimsenin gözünün parıltısının hızlılığına benzetiyor. Nasıl adam sinirlendiği zaman hemen gözü kan çanağı gibi oluyor, böyle kızarıyor bilmem ne, gözlerinden anlaşılıyor. O yıldızın da diyor öyle parıldaması öyle süratli oluyor yani böyle. Bir vuruyor geçiyor. Peki bu nedendir yani? Bunu şimdi adam onu hiç düşünür mü acaba? Böyle göğe bakıyor da yıldızın o bir ışıması, kırmızılık içerisinde bir parıltısı böyle kayıyor. Kayıyor diyelim. Onu hiç düşünür mü acaba o adamın, kızgın adamın gözündeki işte parıldama? Bu nadirattandır. Değil mi? İşte bu teşbih neycendir? Minet teşbihati en nadirati. Nadir teşbih. Ender rastlanır. Elleti la tenkadu illa li edib. Elleti öyle bir teşbih ki la tenkadu. Bu boyun eğmez. İlla li edibin. Ancak edebiyatçıya boyun eğecek bir teşbihdir. Edebiyatçı buradaki nükteyi yakalar yani. Edebiyatçı olmayan için zor. Yani hiç düşünmez bile. Ve min dalike kavlu şairi. Yine bak şairin sözüne bak diyor. Ne demiş şair? Ve ke ennen nucume. Sanki yıldızlar beyne dücaha, o karanlıkların arasındaki yıldızlar, simsiyah geceyi düşünün, simsiyah gecenin o karanlıklarının içerisindeki yıldızlar, sünenün, sanki sünnetlerdir. Sünnet. Bildiğin sünnet, Hazreti Peygamber'in yapa geldiği işte sünnetlerdir. O sünnetler ki laha beynehünne İptida'u. Laha zuhur etti beynehünne, o sünnetlerin arasında iptida'un bid'atler. Arasında zulmet gibi karanlık olan o bid'atlerin zuhur ettiği sünnetler gibidir. O sünnetler ne yapıyor? O bid'atleri kapatıyor ışığıyla. O yıldızlar da ışığıyla ne yapıyor? Efendim, gecenin karanlığını örtüyor, kapatıyor. Karanlık taşıyor. Şimdi bak diyor. Feinne cemale hadi teşbihi. Bu teşbihteki güzellik ca'e geldi. Nereden geldi? Min şuurike. Senin anlamandan. Hissetmenden. Neyi? Bir beraati şairi. Şairin bak kabiliyetini. Değil mi? Ve hizkihi. Hazıklığını onun, yani mahirliğini. Fi akdil müşabeheti. Nasıl müşabeheti kurdu? Beyne haleteyni. İki halin arasındaki müşabeheti, benzerliği nasıl yakalanmış? Bak ne kadar kabiliyetli şair, ne kadar hazır. Mâ kâne yahturu bil bâl. Mâ kâne. İki o teşbih hazretmiş. Mâ kâne yahturu. Mâ kâne. Değil idi yahturu. Gelir değil bil bâli. Kalbe. Kalbe gelir doğar değil idi. Ne? Teşâbuhuhuma. O ikisinin birbirine benzeştiği. İkisinin birbirine benzeşmesi. Şimdi düşünün, yıldızların sünnetlere benzemesi, gecenin karanlığının bid'atlere benzemesi, ahde neredeyse. Yani şimdi bu şair böyle bir teşbih yapmasa hiç zihnimize öyle bir şey gelir miydi? Yani şu yıldızları sünnete benzetmek, gökteki gecenin karanlıklarının işte bid'ata benzetilmesi, sünnetlerin o bid'atların arasında ortalığı aydınlatmasının, gecenin karanlığında efendim yıldızların ortalığı aydınlatması falan filan zihne ne yapmaz? Gelmezdi. Ama bu ikisi nedir? Yani ikisi birbirine benzeyen şey nedir? Haletun nucumi, yıldızların durumudur. Fi ruk'atil leyli, gecenin karanlıklarında neye benzemesidir? Bi hali sünneni diniyeti, dini sünnetlerin durumu. Es sahihati, sahih sünnetlerin durumu ki ne oldu halde? Müteferrikaten, o sünnetler böyle yayılmış, dağılmış. Beynel bida'i el batileti. Batıl bid'atler arasında yayılmış sahih dini sünnetlerin durumuna benzemesi. İkisi arasındaki şey, benzeşme, teşavvuf. Ve lihâde teşbih, işte bu teşbih için vardır. Rev'atun uhra. Bak bu teşbihin bir başka güzelliği daha var. Rev'atun uhra, başka bir güzelliği, hoşluğu da şudur. Caet geldi, o güzellikte caet ortaya çıktı. Min enne şaira, şair tehayyele. Tehayyül etti, hayalini kullandı. Tehayyül etti ki enne sünene, sünnetler mudiyetun, aydınlatıcıdır. Lemma'atun, parlaktır. Ve ennel bida'a muzlimetün katimetün, koyu karanlıktır. Anlaşıldı mı? Muzlimetün karanlık, katimetün koyu, zifiri. Anlaşıldı? Ve min ebda'i teşbihati. Teşbihin en bedi olanlarından, en hoş güzellerinden bir tanesi de kavlül mütenebbi. Mütenebbinin şu sözüdür. Belitü bilel etlali illem akif biha vukufe şahihin da'a fittürbi hatemev. Belitü. Fani oldum gittim, eskidim gittim, yok oldum. Fani oldum. Belitü, eskime. Bilel etlali. Etlal kalelince mi? Kaleli var diyor şeyde. Şer-i Kıtır'da kale. Hal bahsinde. Limeyyete kaleli var. Kalıntılar. Kalıntıların yok olması gibi yok oldum gittim. Fani oldum. İllem ekif biha. İllem ekif. Eğer vakıf olamadımsa, vakıf olamadımsa biha o kalıntılara vakıf olamadımsa o kalıntılara ne gibi? Vukufe şahihin, behilin vakıf olamaması gibi. Yani ona benim vakıf olamamam, o kalıntılara vakıf olamamam. Yani eskilerden artık bir şeyi hatırlayamıyorum yani ha. Benim bunlara vakıf olamamam ne gibi oldu? Vukufe şahihin, bakhil, cimri bir adamın vakıf olması gibi. Evet. O şahih, o cimri adam ki da'a, kaybetti, fakat yitirdi, fitturbi, toprağın içinde kaybetti, hatemev yüzüğünü. Yüzüğünü toprağın içinde kaybetmiş cimri adamın muttali olması gibidir. Yani ben o kalıntılardan hiçbir şeye vakıf olamadım. Düşün ki bir cimri adam yüzüğünü kaybetmiş toprağın içinde. Bulsa ne kadar sevinir? Dünyada onu. İşte ben de diyor bak fani oldum ama o eski şeylerden hiçbir şey kalmadı. Ha, şimdi benim o eski şeylere vakıf olamamam ne gibi? O cimri adamın toprağın içinde yüzüğünü kaybetmesi gibi. Düşün ki o adam ne kadar üzülü. Ya da cimriydi. Bir tane yüzüğü vardı. O da toprağın içinde kayboldu gitti. Adam yedi bitirdi kendini. Bir de bulduğunu düşün. Ya dünyalar onun oldu. Ben işte bu durumdayım diyor. Şimdi yed'u ala nefsihi. Nefsine dua ediyor, aleyhine yani. Nefsine aleyhine dua ediyor. Bil bila bel fenay. Yok olayım. Belitu. Belitu bilel etlali. Kalıntıların yok olması gibi yok olayım. İnlem ekif biha. Onlara vakıf olamadımsa. Yani o ben o kalıntılara eski günlerde işte yaşadığımız o hatıralara vakıf olamayacaksam o kalıntıların fenası gibi fena bulayım. Yok olayım gideyim. Beddua ediyor kendime. Yok olayım gideyim ben daha kalmayayım. Ne vakitte idâ hüve lem yakif. Vakıf olamadıysa yani. Muttali olamadıysa bil etlali o talel o kalıntılar. Eski şeylerin eserleri yani. Kalıntılarına vakıf olamadığı zaman. Niçin tabi? Liyezküre. Hatırlasın diye. Ahdemen kânu biha. Ahdemen o kimsenin zamanını ki kânu olda biha. O kalıntılarla beraber olanların zamanını hatırlamak için. Hatıraları yani. Hatırlamak için. O etlale ben. Vakıf olamaz isem, olamadımsa onların yok olması gibi ben de yok olay. Tümme. Şimdi bunu söyledi adam. Sonra buna bir ne yapacak? Bir tasvir getirecek. Tümme erade. Sonra murad etti ki en yusavvira leke sana tasvir etmeyi heyeten heyete vukufi onun vakıf olmasının durumunu yani vakıf olma, muttali olmasının durumunu sana tasvir ediyor. Fekale şöyle diyor. Kema yakifu, nasıl ki, nasıl olur? Keyfe yakifu, nasıl olur durumu? Muttali olursa, şahihun, bir cimri, fekade hatemehu, yüzüğünü kaybetmiş fitturabi, toprağın. Toprağın içinde yüzüğünü kaybeden cimrinin muttali olması, onu bulması nasıl olursa o şekilde muttali olursam olay, olamazsam yok olay. Böyle diyor yani. Menkâne, her kim ki oldu yuvaffaku, muvaffak kılınıyorsa, tevfik-i sübhaniye ona mazhar olur da, Allah'ın tevfikine muvaffak, Allah ona tevfik verir de, başarıya ulaştırılırsa, ila tasviri hali zahili, men kâne yuvaffaku, muvaffak kılınır, ila tasviri hali zahili, zahir kaybedenin durumunu suretlendirmeye, el mutehayyiri hayrete düşmüş, şaşırmış, el mahzuni hüzne tutulmuş, el mutriki birasıyı başını eğmiş aşağı, el müntakili min mekanin ila mekanin fızdırabi, böyle endişeyle, çalkantıyla beraber bir yerden başka bir yere intikal ederek başını eğmiş ve dehşetin. Her kim muvaffak oluyorsa, şimdi neyi? İlâ tasviri hali zâhili. Zâhil kaybetmiş. Bir şeyini kaybetmişin halini suretlendirmek istiyor. Değil mi? Bunu nasıl suretlendiriyor? El mutehayyiri şaşırmış. Ne yapacağını bilemiyor. El mahzuni yüzüne yakalanmış. El mutriki etraka yutriki itrak fe mutrik eğmiş birazi başını. El müntakili min mekanin ila mekanin, bir yerden başka bir yere böyle koşuşturuyor. Fızdırabin ve dehşetin, dehşet içinde, endişe içerisinde bir yerden başka bir yere koşan, başını eğmiş, üzüntüye tutulmuş, şaşırmış, efendim kendini kaybetmiş kişinin halini tasvir etmeye muvaffak kim kılınır? Neye tasvir, neye, neyle tasvir etmeye? Bir hali şahi. Bir düşünün diyor ya. Şimdi hiçbir şey yapamaz hale kalmış bir kimsenin, şaşkın, üzüntüye yakalanmış, her şeyini kaybetmiş, kalıntısı kalmış. Bu adamın halini bir şeye teşbih edeceksin. Kimdir diyor muvaffak kılınacak böyle bir teşbih yapmaya? Onu neye benzetiyor? Cimriye benzetiyor. Cimriye de kalmıyor, cimriye benzetiyor. Cimrinin toprak içine yüzüğünü kaybetmesine. O toprağın içine yüzüğünü kaybetmiş cimrinin halini bir düşün. O ne dehşete kapılmış, ne endişeye. Ha böyle, o toprağa nasıl saldırıyor onu bulayım diye. Ha böyle. İşte bu adamın bak diyor, bu halini diyor, bu şekilde tasvir etmeye kim muvaffak kılınabilir? Ancak mütenebbi gibisi bunu yapabilir. Böyle bir teşbih yapmaya muvaffak kılınacak kişi ancak mütenebbi gibi bir şairdir. Kim bunu böyle bir teşbih yapabilir? Bak, neye teşbih? Bir hali şahihin, bir cimrinin haline, haliyle şekillendirmek ki, durumuyla ki, fekade, ey da'a, kaybetmiş, fitturabi, toprakta, neyi kaybetmiş? Hatemen semine, değerli bir yüzük kaybetmiş. Kıyameti koparıyor orada. İşte diyor, ben de diyor, eskilerden hatırlayacak hiçbir şey kalmadı. Anıları yad edecek hiçbir şey kalmadı. O ki anıları yad edecek bir şey kalmadı. Kalmayayım ben de. Cimri de öyle der de. Malı gitti mi cimri? Niye yaşayayım? Malım için yaşıyorum. Malım da gitti. Değil mi? Cimrinin malını isteyeceğine canını iste. Malını veremez, canını daha verir. Bu kimse gibidir. Velev eradina. Murad etsek, biz istesek, en nuri de leke, sana getirmemizi istesek, emtileten min hazen nev'i, bu nevi'den başka örneklerde getirmek istesek, letalel kelam, kelam uzar gider, uzatmaya gerek yok yani, bu kadarla nektefi bi'adel kadri. Hâzihi, işte bu anlattıklarımız, hiye belagatü teşbihi, teşbihin belagatı budur. Teşbihteki belagat noktası budur. min haytü şu haysiyetten ki efendim teşbihin yani belagatı min haytü meblağı tarafetihi ve bu'di mermahu ve miktari mafihi min khaya. Teşbihin belagatı neyle ölçülüyor? Min haytü meblağı tarafetihi. Hoşluğunun ulaştığı nokta, güzelliğinin ulaştığı nokta ve bu'di mermahu hedefinin uzaklığı ve miktari mafihi min hayalin içinde bulunan hayalin ölçüsü miktarıyladır. Ne kadar içerisinde hayal varsa o kadar belir teşbih. Ne kadar hedefi uzak bir teşbih ise anlaşılması ne kadar zorlanıyorsa o kadar belir teşbih demektir. Ne kadar tarafeti üstünse hoşluğu güzelliği o teşbih belir teşbih demek. Ama belagatuhu ama belagatına gelince teşbihin min haytu surati el kelamiye kelam kelamdaki suret itibariyle elleti yudau fiha o belagatta vaz ediliyor yani o kelamın içerisinde vaz ediliyor teşbih mesela evet. Buradaki belagat nedir? Fe yakallu teşbihati teşbihlerin en düşüğü mertebete mertebe cihetiyle fil belagati belagatın mertebesi en düşük olan teşbih madukirat erkanu cemi'uha bütün rükünleri zikredilen teşbihdir. Müşebbeh var, müşebbebih var, veçüşebeh var, teşbih edatı var. Herkes öyle teşbih yapar zaten. Anlaşıldı? لِيَنَّ بَلَغَةِ teşbihi çünkü teşbihin belagatı mebniyetün bina kılınmıştır. O belagat nereye bina kılınmıştır? عَلَى الدِّعَاءِ اَنَّ الْمُشَبَّهَ عَيْنُ الْمُشَبَّهِ بِهِ eğer iddia ediliyorsa ki bu müşebbeh, müşebbebihin aynıdır, o teşbih belagatı. Tamam. Peki o neyle yapılır? Teşbih adatını hasbedeceksin. Kaldıracaksın ki aynı olduğunu iddia edebilirsin. Anlaşıldı? Summon diyor. Nasavrların ta kendisidir. Kesummin demiyor. Bukmun diyor. Dilsizdirler. Kebukmin demiyor. Tamam. Ve vücudul edati ve vechu şebehi vechu şebehin bulun evet ve vücudul edati edatın bulunması ve vechu şebehi ha ve vücudu vechu şebehi ma ikisi birden var vechu şebeh de var teşbih yahulani duna hada iddia bu iddianın önüne hulul ederler oraya girerler bunlar iddia olmaz ki o zaman vecih şebeh de var, teşbih edatı da var. E fe izâ hudifet el edâtu vahdehâ. Sadece teşbih edatı hasbedildi mi? E vecihü şebehi vahdehu. Ve vecih şebeh hasbedilirse tek buna irtefaat. Biraz bir irtifa kaydeder. Değil mi? Teşbih ne yapıyor? İrtifaya yükseliyor. Derecetü teşbihi fil belâgati kalîle. Az bir şey o belagattaki yani teşbih o belagatta az bir şey bir yükselir derecesi. Bir tanesi hasbedildiği zaman. Niye? لِأَنَّ حَذْفَ اَحَدِ هَذَيْنِ şu ikisinden birinin hasfı يُقَوِّي takviye eder, güçlendirir. اِدِّعَاءَ اِتِّحَادِ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ بَعْضَ التَّقْوِيَ biraz bir güçlendirir yani müşebbeh ve müşebbeh bir şey olduğu iddiasını biraz güçlendirir. Şimdi bir tanesini hasfettin mi? Sen şimdi müşebbeh müşebbeh bin aynı olduğunu iddia ediyorsun ya. Edat-ı teşbihi kaldırdın mı? Veya vecih şebehi kaldırdın mı? Biraz müptezellikten çıkar. Biraz bir irtifa kaydeder yani. Derecesi biraz ne yapar? Belagatta az bir şey yükselir. Ama düşün ki ikisini de kaldırdın. Teşbih belli oldu. Heh. O zaman en güzel teşbih işte. Ama eblagu enva'i teşbihi teşbih nevilerinin en belli olanı fetteşbihul beligu o belir teşbihdir. Niçin? Belir teşbihte vecu şebeh var mı? Yok. Teşbih edatı var mı? Yok. Teşbih edatı yok. Vecu şebeh yok. O zaman iddia ne yapıyor? Daha da güçlenmiş oluyor. Liennehu çünkü teşbih belir mebniyun bina kılınmıştır aleddi'ai ennel müşebbehe vel müşebbehe bihi şey'un vahid müşebbe. Müşebbe bu aynı şeydir. Bunu iddia ediyor. Tamam? Zeydün Esedün diyorsun. Zeydün Zeyd aslandır. Zeyd aslandır. Zeydün kel esedi fişşeca'ati. Ne diyor orada? Her şey zikredilmesin. Peki. Hada bu. Burası çok şey basittir. Burayı hızlı hızlı okuyalım da bitsin. Hada el emru hada. İş budur. Sana anlatacak olduğum teşbihin belagatıyla ilgili anlatacağım şeyler bunlardır. Ve kad ceral arabu. Araplar vakı oldu. Vel muhdetun. Ve daha sonraki gelen müteahhir ulema vakı oldular. Gerçekleştiriyorlar. Yürüdüler. Ala teşbihil cevadi. Cömerdi teşbih etmeye. Neye teşbih ediyorlar cömerdi? Bil bahri vel matari. Ya yağmura ya denize. Mesela Zeyd cömerttir. Diyor ki Zeydün kel bahri. Zeydün kel matari. Ve şuca'i cesuru da bil esedi. Aslana benzetiyorlar. Zeydün kel esedi diyorlar. Ve vechil haseni güzel yüzü bil şemsi vel kameri. Diyor ki mesela vechu Zeydin kel şemsi. Vechu amrin kel kameri. Ve şehmi zekayı el madi fil umuri. İşlerde keskin olan zeka. Keskin zekayı da neye benzetiyor? Bir seyfi. Kılıca benzetiyorlar. Tamam mı? Vel alil menzileti. Konumu yüce olan kimseyi de teşbih ediyorlar. Neye? Bin necmi, yıldıza. O yıldızdır. Değil mi? Diyor ki kenneke şemsün. Efendim. Vel mülük kevakip. Melikler de kevkep. O şeye bak hele, rezin kelimesine. Vel halimir rezin. Halim, yumuşak huylu. Sert, sert başlı değil yani, yumuşak. Halim, selim. Efendim, kırmayan, geçirmeyen. Ciddi hocam, ağır başlı. Ağır başlı. Alçak gönüllü, insanları ezmiyor. Hakaret etmiyor. Bunları da neye teşbih ediyor Araplar? Bil cebel. Dağ. O diyor dağ gibi de. Yani ağır başlıdır, halimdir, yumuşaktır. İnsana bir. Vakur. Halim olan kimseleri dağa benzetiyor. Vel emani el kâzibeti, yalan, batıl sözleri de teşbih ediyor. Bil ahlam, rüyalara yani, boş şeyler. Ahlama benzetiyor. Vel vechi es sabihi, parlak yüzü benzetiyorlar. Bid dinari. Vecul halifeti ked dinar. Değil mi? Ve şa'ri el fahimi, kömür gibi siyah saçı da billeyli geceye benzetiyorlar. Vel mâi es safi, duru suyu. Billüceyni, gümüşe benzetiyorlar. Gümüş gibi su. Elmav kellüceyni. Velleyli, geceyi benzetiyorlar. Bimevcil bahri, kemevcil bahri diyor. Elleylül mudlimu, kemevcil bahri. Tamam. Velceyşi, orduyu benzetiyorlar. Ceyş orduyu. Neye benzetiyor? Bil bahri zahiri, engin denizlere. Velheyli, atı benzetiyor Araplar. Müteahhir ulema. Neye benzetiyorlar? Bir rihi rüzgara. Hayluke kerrih. Senin atın rüzgar gibidir. Vel berki kel berkil hatif. Vel nücumi yıldızları benzetiyorlar. Bir durari incilere. Vel ezhari çiçeklere benzetiyorlar. Vel esnani dişleri benzetiyorlar. Neye? Bil beradi. Bert değil. Bert soğuktur. Berat inci. Şey dolu. Evet. Bert soğuk. Bil berat. O hareket şey çizim yanlış. Bil berat. Sizde nasıl? Berat. Doğru. Bil berat. Ve lü'lü'i. Lü'lü inci. Ve süfüni gemileri benzetiyorlar. Bil cibali dağlara. Değil mi? Ve min ayatil cevari. Nasıl dua et? Ve min ayatil cevari fil bahri kel a'lam. Mesela dağlar gibi. A'lam orada dağlar demek. Kel cibali yani. Vel cedavili, o dereleri küçük su yataklarını da benzetiyorlar. Bil hayyati, hayyata böyle yılan. El mülteviyeti, kıvrılmış böyle. Kıvrım kıvrım gidiyor ya böyle böyle. O dereler de ufak dere, ha böyle böyle. Tamam. El cedavilu kel hayyatil mülteviyeti. Ve şeybi, ihtiyarlığı benzetiyorlar. Bin nehari, gündüze benzetiyor. Gündüz nasıl parıldıyor. Adamın saçı da yanmış, ha böyle beyazlamış. Ve lem'is suyufi, kılıçların parıltısını. Ve hurretil feresi, ha bu feresin gurresi, bu alnındaki parıltıyı benzetiyorlar. Bil hilali, hilale benzetiyorlar. Anlaşıldı. Ve yüşebbihune, yine teşbih ediyorlar. Araplar olsun, bu muhdes ve müteahhir ulema. Efendim, kimi? El cebane. Ceban, korkağı benzetiyorlar. Bin ne'ameti, deve kuşuna. Ve zübabeti, sineğe. Korkağı ne diyorlar? El, el zeydün, zeyd kezzübabeti, sinek gibidir. Ken ne'ameti, deve kuşu gibidir. Ve le'ime, le'im, alçak kimseyi benzetiyor. Bir se'lebi, se'lebe, tilkiye benzetiyorlar. Ve taişe, taiş, sersem. Sersemi de benzetiyorlar. Bil feraşi, kelebe. Kelebek sersem gibi atlıyor ya şeye. Ateşe. Kel feraşil. Değil mi? Ve zelile, zelil. Horlanmış, hakir olan kimseyi de neye benzetiyor? Bil vetedi, kaza. Kazık. Vel kasi, vel kasiye. Kasiyi de teşbih ediyorlar. Kasi, katı, sert. Bil hadidi, demire. Bil hadidi ve sahri, kayaya. Vel beli de, ahmağı teşbih ediyorlar. Bil himarı, eşek. Eşek. Ne ahmaksın ya, eşek gibisin. Vur sırtına. Vel bakile, cimriyi teşbih ediyorlar. Neye? Bil erdi, el mücdiyeti, el mücdibeti olacak o ya. El mücdibe. Mücdibe, cedbe, kurok. Kurak, kurak bir şey olmuyor orada. He. Kurak. Ama mücdiye değil, mücdibe olacak. Bende yedir sizde. Dağ. El mücdibe. Mücdibe bil ardıl mücdibe, kurak. Araziye benzetiyorlar cimriyi. Bir şey vermiyor. Ve kad iştehara ricalun minel arab. Araplardan bazı adamlar şöhret bulmuştur. Bi hilalin, hasletlerle. Fısal yani. Özellikler ki mahmudetin, övgüye layık ahlak-ı hamideleri vardır, güzel huyları vardır. Onlar ne olmuş? Temsilde müşebbeh bir olmuşlar yani. Tamam mı? Mesela çok güzel bir hatip Kus bin Saide. Ama Kus bin Saide, peygamberimiz de onu dinlemiş. Değil mi? Bu Kaspana yerinde Hazreti Ebubekir'le beraber Kus bin Saide'nin hutbesi vardı, meşhur haniflerden de o. Kus bin Saide hatip. Ona teşbih ediyorlar. Adam mesela çok güzel hatip. Ne gibi? Kus bin Saide gibi. Bunlar da ne olur? Müşebbebi olmuşlar yani. Vasıflarıyla. Fesaru oldular fiha, bu hasletlerde oldu. E'lamin. Artık bunlar alem oldular yani. Bu hasletlerde onlar anılıyorlar artık. Fecerat teşbihu bihim. Artık teşbih bunlarla yapılıyor. Yani bunlar müşebbebi oluyorlar. Fecerat teşbihu bihim. Teşbih bunlara yapılıyor. Yani bunlar müşebbebi oluyorlar. Mesela feyüşebbehul vefiyyu, vefi yani vefak sözünde duran kimse teşbih ediliyor. Bir Samuel, Samuel'e benzetiliyor. Samuel adında adam varmış, bu vefakermiş, çok darb-ı mesel olmuş o artık. Yani Samuel gibidir ya, o Samuel gibidir. Ahmet Samuel gibi yani vefakerdir. Söz verdi mi sözünü tutar. Vel kerimu, kerim teşbih ediliyor. Bir hatemin, hatemi tayyi. Oho, ca'e Hatem diyor. Hatem geldi. Hatem gelmiş. Hatem burada. Hatem değil o şu adam ama yani demek ki kerimdir, cömerttir, cevattır. Ve adilu bi Umar'a. Umar radıyallahu anh'a benzetiliyor değil mi? Adil kimse. Ke Umar diyoruz. Fatih ke Umar. Fatih Ömer gibidir. Yani adildir. Ve halimu bil ahnefi. Ahnefe benzetiliyor. Efendim, halimlikte bu. Tamam mı? Ağırbaşlık ve kullukta. meşhurmuş. Vel fesihu, fasih kimse teşbih ediliyor kime? Bir sahban, sahbana benzetiliyor. O yanlış yazılmış, bir hasban yazmış, hasban değil sahban. Sizde doğru mudur? Sahban değil mi? Bir sahban. Ben de yanlış mı? Ben düzeltmişim onu. Bir sahban, sahbana benzetiliyor. Vel hatibu, hatip kime benzetiliyor? Bir kussin, kus bin sa'ideye benzetiliyor. Kus bin sa'ide, meşhur hatip. Ve şuca'u, cesaretli adam kime teşbih ediliyor? Bir Amr ibn-i Ma'di Kerbe. Amr bin Ma'di Kerbe'ye benzetiliyor. Vel hakimu, hakim, hikmet sahibi kimse kime teşbih ediliyor? Bir Lukman'a, Lukman aleyhisselama teşbih ediliyor. Ve zekiyu, zeki kime teşbih ediliyor? Bir İyase, İyas'a benzetiliyor. Bir İyasin, o da belki munsariftir. Bir de temin vermiş. Bir İyasin, munsarif olacak o. Şimdi bir de başka kimseler var. Bunlar da kötü sıfatlarla meşhur olmuşlar. وَاشْتَهَرَ آخَرُونَ رِجَالٌ آخَرُونَ بِصِفَاتٍ ذَمِيمَةٍ mezmum sıfatlarla meşhur olmuş. فَجَرَا اَتْتَشْبِيهُ بِهِمْ اَيْضًا onlara da teşbih vakı olmuş. Tamam, onlar da müşebbih oluyorlar. Kötü biri bir şeye teşbih ediliyor diye zaman bu adamların ismi zikrediliyor. فَيُشَبَّهُ الْعَيِيُّ ayi yani derdini meramını anlatamayan adam teşbih ediliyor. Bir bakilin, bakile teşbih ediliyor. Buna demişler ki, bu bir tane gazel almış, keçi almış, 11 dirheme almış bunu, tamam mı? Sormuşlar ki, kaça aldı? O da böyle yapmış. Ha böyle mi? Yani böyle dilini çıkartmış, 11 diyeyim diye. Ama yapmış ki, şöyle keçi kaçmış gitmiş. 11'de değil mi? 11'de. Bakil yani. Derdini, meramını anlatamayan adam bakile teşbih ediliyor. Bakil gibidir. Vel ahmaku, ahmak teşbih ediliyor. Bi hebennaka. Meşhurdur hebennaka. Hebennaka. Onun meşhur bir hikayesi vardı. Şimdi aklıma gelmedi de. O böyle kendimi tanıyayım diye şey asmış kendisine. Bir de tasma asmış. Tamam mı? O şimdi tasmayı astıktan sonra o tasmayla kendini tanıyormuş. Bu tasma benim yani. O tasmayı almış, biri takmış, demiş ki sen bensin, sen bensin, ben kimim? Yani, sen bensin, tasmayı taktı ya, ben kimim? Yani, tasma sana geçti diye. Bir de şeyi anlatıyorlar, o tam hikayesi uzun da, ben aklıma gelmedi şimdi onu anlatamadım da. Bir de bir şey daha vardı bu Hebennaka ile ilgili. Gelmedi aklıma şimdi. Neyse. Gelince anlatırım. Ve nadimu, nadim, pişman olan kimse de teşbih ediliyor. Kime? Bir küsa'i. Küsa'iye. Bu küsa'i işte avlama yapmış da hiçbir tane vuramadım diye kırmış oklarını. Sabah bir de bakmış ki o hepsini vurmuş. O oklarını kırdığına, yayını kırdığına çok üzülmüş. Çok pişman olmuş. Nadim de küsa'iye teşbih ediliyor. Meşhur olmuş nedamette. Vel bakilu, bakil de teşbih ediliyor. Bir maridin maride. Marid diye biri vardı. Çok cimrilmiş. Vel heccau, hecca böyle çok hicveden, insanları karalayan. Tamam. O kime teşbih ediliyor? Bir hutayete, hutayeye. Hutaye isimli bir şair var. Herkes hicvedermiş bu. Vel kasi, kasi, katı yürekli de teşbih ediliyor. Kime? Bil haccacı, haccacı zalime teşbih ediliyor.